Hi guys and welcome back. Sa video ng ito, pag-usapan natin ang malam Mission Impossible na tangkang pagtakas ng isang preso sa loob ng kulungan. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat na sumama sa aking paglalakbay dito sa YouTube. Hanggang sa ngayon, minsan naiisip ko kung deserve ko ba ang lahat ng natatamasa ko ngayon. Hindi ko lumubos maisip na darating sa punto na kalahating milyong tao ang magsasubscribe at magiging interesado sa mga video na ginagawa ko. Kaya bilang pasasalamat, magkakaroon ulit tayo ng munting giveaway. At kung inyong natatandaan, nagkaroon tayo ng plate sign giveaway at ang ilan sa mga nanalo ay ang mga sumusunod. Tulad ng dati, wala kayong kailangan gawin para manalo. Hindi nyo kailangang mag-share, mag-post o ikalat ang ating channel. Siguro ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment sa YouTube o sa ating Facebook page para at least magkaroon ako ng paraan para makontak kayo. At kung natanong nyo kung ano ang ating munting giveaway ngayon, presenting our very own Kaalaman T-shirt. Wala na kayong kailangang bayarang shipping fee. Ako na ang bahala doon. I-re-receive nyo na lang. Kaya sa mga sasali ay good luck at sana walang iwanan. At ayun na nga, mabalik tayo sa ating video. Sa mga matagal na dito sa ating channel, napag-usapan na natin ang arguably tagumpay na pagtakas ng tatlong preso sa tinaguriang Inescapable Prison, ang Alcatraz. At kung gusto nyong panoorin ang kwento nila, mag-iiwan ako ng link sa ibabang bahagi ng ating video upang inyong mapanood. Ngayon, sa video natin, tatanungin ko kayo, pamilyar ba kayo sa larawang ito? Alam nyo, sa totoo lang, una kong nakita o napanood ito sa aking timeline sa Facebook. Natawa pa nga ako eh kasi nga, para talagang low budget na Mission Impossible. Sa pagkakatanda ko, ang video na napanood ko noon ay walang caption. Hindi ko alam kung ano nga ba ang kwento sa likod nito. Hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon na magbasa ng ilang mga komento sa naturang video. Pero out of nowhere, habang tumitingin ako ng mga kwento na ibabahagi sa inyo, biglang lumabas ang larawang ito. Pagkatapos dali-dali kong naalala yung napanood kong video noon sa Facebook at heto na nga, ibabahagi ko sa inyo ang kanyang kwento. Kilalanin natin si Clauvino da Silva, also known as Shorty. Noong na-shoot ang video na ito, si Shorty ay may gulang na 42. At kung tatanungin niyo ako kung bakit siya nakulong ay sa kanilang lugar, kilala si Shorty na isa sa pinaka-notorious kung pag-uusapan ang ipinagbabawal na gamot. Isa si Shorty sa mga haligi ng grupo na kung tawagin ay Red Command. Isa ang grupo na ito sa pinakamakapangyarihang samahan at pinakamatagal na grupo ng kriminal na nakabase sa Brazil. Kinokontrol nila ang mga pumapasok at lumalabas na ipinagbabawal na gamot at mga armas sa lugar na kung tawagin ay Rio. Base sa mga otoridad, ang kanilang grupo ay gumagawa na ng ganitong mga aktibidades mula pa noong 1980s. Ngayon, si Shorty ay nakulong dahil sa, you guessed it, sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot at mga ilegal na baril. Tagumpay na nadakip siya ng mga pulis at sa kanyang paglilitis, hinatulan siya ng 73 years na pagkakabilanggo at hindi naglaon, nakulong siya sa isang kulungan na nakabase din sa Rio. At fast forward na nga, ang Rio State Secretary of Prison Administration ay naglabas ng mga litrato at video ng kanyang tangkang pagtakas at ito ang video na tinutukoy ko. Thank you. Base sa mga otoridad, ginamit niya ang maskara upang maisahan ang mga security guard sa ulungan. Pero dahil sa kulay at kakaibang galaw ni Shorty, nasita siya ng mga gwardiya at ang napanood niyong video nga ay ang kanyang tunay na face reveal. Ngayon, mababatid niyo na may suot siyang silicone mask, mahabang wig, salamin, jeans, t-shirt at para mas maging convincing ay gumamit na din siya ng bra. Base rin sa mga nakausap ng mga investigador noon, noong tangkang pagtakas niya, nai-report na sadyang nililitan pa niya ang kanyang boses upang mapagkamalan nga talagang babae pero sa kasong ito, hindi siya nagtagumpay. Ngayon, noong araw ng kanyang pagtakas, ay akma namang dumalaw ang kanyang 19 anyos na anak. Ang siste, ang kanyang pangkalahatang outfit ay kaparehong suot din ng kanyang anak. Base sa mga pulis, ang anak niyang babae ay naiwan sa loob ng kulungan habang siya ay nagtatangkang tumakas. At ang pinakaplano niya talaga ay maglakad na parang normal sa main door, pagkatapos susunod na aalis ang kanyang anak na babae. Ngayon, kung tatanungin niyo ko kung paano naipasok ang mga kagamitang ito, well, may iilang mga kulungan sa iba't ibang mga bansa ang pinahihintulutan na ang pamilya ng preso ay ang siyang magdala ng mga kagamitan na gagamitin ng kanilang kaanak sa loob ng kulungan. Halimbawa, toiletries, extra t-shirt at iba pa. Hindi ito binibigay ng mga kulungan at sa kasong ito, ang pagiging maluwag sa kulungan ang maaaring naging daan upang maipasok ang mga kontrabandong ito. May 10 tawang sa ngayon iniimbestigahan ng mga pulis na di umano tumulong sa tangkang pagtakas niya at isa na nga dito ay ang kanyang anak na may pangalang Ana Silva. At hindi lang yan, base sa aking pagsasaliksik, hindi ito ang unang beses na sinubukan ni Shorty na tumakas sa loob ng kulungan. Magkaroon tayo ng mabilis na flashback. 2013 noon, kabilang siya sa 31 mga preso na tumakas sa Vicente Penal Institute at ang ginawa nilang paraan para makatakas ay dumaan sa kanilang sewerage system. In short, sa lugar kung saan marami ang mga dumi ng tao at kalaunay tagumpay siyang nakatakas. Pero hindi pa dyan matatapos ang ating kwento. Matatandaan natin na nahuli siya ng mga pulis sa tangka niya ngayong pagtakas gamit ang maskara na pwedeng mabilis sa Lazada. Ngayon, ano kaya ang mga sumunod na nangyari sa kanya? Well, pagkatapos niyang mahuli ay inilipat siya sa tinatawag na Maximum Security Prison, isang lugar kung saan mas pinaigting ang seguridad. Ginawa ito ng mga pulis para bigyan siya ng disciplinary action. Maayos naman siyang nailipat dito, pero 3 araw lamang ang lumipas, si Shorty ay natagpo ang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang selda. Base sa pag-iimbestiga ng mga pulis, Martes nang madatnan nila na si Shorty ay nakabitin, wala ng buhay at ang gamit niya sa pagpapatiwakal ay ang kanyang bedsheet na nakalagay mismo sa loob ng kanyang selda. Matapos nito, hinatulan din ng guilty ang kanyang anak na si Ana dahil sa pagtulong sa kanyang anak sa loob ng kulungan at pinatawan ng 6 hanggang 2 taong pagkakabilanggo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa 9 mga person of interest sa sinasabing kaso. At dyan matatapos ang kwento ni Clauvino da Silva, pero hindi pa dyan matatapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang unang komento natin ay manggagaling kay Joed Miranda. Nung napanood ko dito yung kwento tungkol sa Alcatraz, di ko napigilan na ikwento sa mga kaibigan ko dahil sobrang nabilib ako sa ginawa nila at pati yung mga kaibigan ko ay nabilib. Thank you Kuya Kaalaman sa panibagong info na ibinahagi mo sa amin. Naku, ako dapat ang magpasalamat kaibigan. Anyway, tama yan. O at least, di ba, nagkaroon kayo ng parang imaginary conversation piece. Yung tipong nagkukwentuhan kayo at hindi yung laging cellphone lang ang hawak at hindi nagpapansinan. Maraming salamat sa iyo kaibigan at shoutout na din kay Joed Miranda. Para kay Razel naman, saan mo po ba nakukuha ang lahat ng ito? Gusto ko po malaman. Shoutout sa iyo kaibigang Razel. Well, nakuha ko ang lahat ng ito. Wala nang iba kung hindi sa internet. Sa bawat kwento na nababasa ko ay pinipilit kong gawan ng kung tawagin ay summarization. Mga importanteng bagay lamang para mas mapaiksi ang isang kwento. Iba-iba tayo ng hilig tulad ko. Hilig ko ang magbasa. Ang iba naman sa inyo, ang hilig naman ay manood. Parang kwento lang yan sa isang libro na ginawang pelikula. Halimbawa, ang Harry Potter na may sobrang kapal na libro tapos halos 2 oras mo lang papanoorin at alam mo na ang buod ng istorya. Parang ganun lang yun kaibigan. Salamat sa panonood at ingat ka. Para kay LJ Albeza naman, proud San Antonio Zambales, pa-shoutout po. Shoutout sa iyo kaibigang LJ Albeza at sa lahat kung may iba mang nanonood sa channel natin sa inyong lugar. Ingat ka kaibigan at salamat sa walang sawang suporta. para kay Alpha King Whitey naman. Pa-shoutout next vid, Pops. Shoutout sa iyo, kaibigang Alpha King. Ingat po kayo lagi at good luck sa YouTube, kaibigan. Ang huli nating komento ay manggagaling kay Jay Ford. Nice. Pa-shoutout naman, Kuya K. Pa-sample na rin ng kantang Buwan. Lamig ng boses mo eh. Kaibigan, sinubukan ko na yan noong nakaraan nating video pero wala talaga. Hindi kaakit-akit ang boses ko. Pero dahil isa ka sa mga taong nagbigay ng oras para mapanood ang munti nating video, ay kakanta ako para sa iyo. Ito na nga. 1, 2, 3, go. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami po tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.